أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kurban Bayramı arefesinde bulunuyoruz. Allah ömür verirse birkaç gün sonra Kurban Bayramı'na gireceğiz. Bu bayramda biliyorsunuz kurbanlar kesiliyor. Kurban konusunda ileri geri herkes bir şeyler konuşuyor. Bu bir ibadet olduğu için önemli olan Allah-u Teala'nın ne dediğidir. Bununla ilgili olarak elinizdeki meallerin 341. sayfasını açın. Orada ...67. ayeti okuyacağız. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hac suresinin 67. ayeti. لِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. Orada değil, yanlış açtım. O ayet değil. Evet, bir arka sayfada. İki arka sayfada, bir arka sayfada değil. 34. ayet. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ Hac suresi 34. ayet. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Her bir ümmet için bir mensek oluşturduk. Nüsük, ibadet manasına gelir. Burada ibadetin hangi türü olduğu ayetin içerisinde belirtiliyor. لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Allah'ın onlara behimetül en'amdan rızık olarak verdiği şeyler üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. O zaman bu belli bir ibadet demek oluyor. Behimetül en'amdan Allah'ın onlara rızık olarak verdiği şey üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. O zaman demek ki mensek kurban ibadeti manasına geliyor. Bu kelime Arapçada üç anlam ifade eder. İsmi zaman, ismi mekan ve mastar mimi. Yani kurbanın belli bir zamanının olduğunu ifade ediyor mensek. Yani kurban zamanı manasına gelir. Ondan sonra kurban mekanı manasına gelir. Ve kurban manasına gelir. Bu kelime üç ayrı anlamada gelir. Her üç anlam içinde kelimeyi anlamak mümkündür. Kurbanın kesilme zamanı belli. Kurban Bayramı'nın birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü. Şafii mezhebinde dördüncü günü. Buna eyyam-ı nahir denir. Kurban kesme günleri. Bir de kurban kesme yeri vardır. Yani Müslümanların kurbanlarının kesilmesi gereken bir yer, belli bir mekan vardır. Orası da harem dahilidir. yani Kabe ve çevresidir. Orada hac kurbanları kesilir. Onun dışında, yani harem dışında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kurban bayramında kurban kestiği için demek ki bizim kurbanımız Mekke haremiyle sınırlı değil. Çünkü bu kelime her türlü manaya, yani üç ayrı manaya da gelebilecek durumdadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması bizim için açıklayıcı olur. Her bir ümmet için bir mensek oluşturmuşuzdur ki Allah'ın onlara rızık olarak verdiği behimetül en'am üzerine Allah'ın adını ansınlar. En'am kelimesi dört ayaklı evcil hayvanlar için kullanılır. Behimetül en'am. İşte bu dört ayaklı hayvanların behime olanları şey, en'amdan behimeler, yani behime de hayvan manasına geliyor. Dört ayaklı evcil hayvanlar, en'am dediğimiz zaman daha açıkçası bizim Türkçe'de mal da var dediğimiz hayvanlardır. Türkçe'de bunun tek kelimeyle karşılığı yok. Yani Arapçadaki en'am kelimesinin Türkçe'de tek kelimeyle karşılığı yok. Bakayım bunu nasıl meal vermişler. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvan cinsi üzerine. Bu yanlış. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvan cinsi üzerine ismini zikretsinler diye ifade kullanılınca işte birisi de kalkar tavuğu da kurban kesersiniz der. Şimdi bu en'am kelimesinin Türkçe karşılığı olmadığına göre oraya en'am diye yazmak lazım. Sonra da açıklamasını yapmak lazım. Ya da Türkçe olarak mal da var diye yazmak lazım. Çünkü mal dediğimiz zaman ne anlaşılıyor? Büyükbaş hayvan değil mi? Yani sığır. Gerçi bizde deve yok. Onu da içine almıyor mal kelimesi. Davar dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Küçük koyun, keçi. Tamam, o güzel. Ama mal dediğimiz zaman da yetmiyor. Yani mal davar kelimesi de bu kelimeyi tam karşılamıyor. O zaman burada en'am diye yazmak lazım. Yani tercüme ederken, meal yaparken en'am diye yazmak lazım ve açıklamasını yapmak lazım. Madem Türkçe'de bunun karşılığı yok, öyle yazmak lazım. Bu en'amın Arapça'da anlamı şu: sığır, deve, koyun, keçi. O zaman demek ki kurbanlık hayvanlar Kur'an-ı Kerim tarafından belirlenmiş, değil mi? Şimdi bunların üzerine Allah'ın adını ansınlar. Bunların üzerine Allah'ın adını anmak nedir? Yani şimdi hayvanı karşına getiriyorsun, Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, hadi git. Sıradaki sen gel, Bismillahirrahmanirrahim git. Böyle mi? Tabii bunları kesmek. Şimdi birisi kalkar der ki, Kur'an-ı Kerim'in neresinde kesmek var? İşte bu sayfada. Şimdi okuyacağız biraz sonra. Onu biraz sonra okuyacağız, kesmeyi. Demek ki Allah-u Teala her ümmete, yani gönderdiği her peygambere kurban kesme görevini yüklemiştir. Niçin yapmış? Onlar da aynen bizim gibi küçük ve büyükbaş hayvanları kurban ediyorlar. Küçükbaş hayvanlar koyun, keçi, büyükbaş hayvanlar da sığır ve deve. Tabi manda cinsi de sığır sayılır. Fe ilahukum ilahun vahid. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Yani bir başka ilah olmadığına göre emirler de yalnız Allah'tan çıkıyor. Öyleyse bütün ümmetlere verilen emir aynı. Felehu eslimu, ona teslim olun. Evet, Hac suresi 34. ayeti okuyoruz. 22. sure 337. sayfa. Felehu eslimu, ona teslim olun. Ve beşşiril muhbitin. Alçak gönüllülük ederek boyun eğen insanlara müjde ver. Şimdi bazı insanlar kalkıyor, her zaman olacak, dine kendi kafalarına göre yön veriyorlar. Bu tür insanlar teşvik de görüyor, gayet normal. Çünkü burası imtihan dünyasıdır. Önümüze her türlü engeller, her türlü kılıkla çıkacaktır. Bunlar son derece normaldir. Size her zaman şunu da tekrarlıyorum. Şunu da çok iyi bilin ki doğru yolun üzerinde olur şeytanlar. Cin şeytanlarına bir euzubillahimineşşeytanirracim derseniz kurtulursunuz. Allah-u Teala'nın bildirdiğine göre bu şeytanlar sadece cinlerden ibaret değil. Minel cinneti vel nas. İnsan ve cin şeytanları. İnsan şeytanını kapıdan kovsan bacadan gelir. Sana ayet okur, hadis okur. Karşına çok dört dörtlük Müslüman gibi çıkar. Çünkü doğru yol neyi gerektiriyorsa onu yapar. Ayet, hadis okumak çok güzel bir şey de o ayeti ve hadisi kendine uydurarak okur. Bu türler genellikle hani ayet okuyormuş gibi yapar. Yani ayeti okur ama manayı kendine göre verir. Böyle parçalar, böler. Kelimelere yerleşik anlamı dışında anlamlar verir. Uç noktalara kaçırır. Mesela namazla ilgili ayeti kelimeleri dua diye tercüme eder. Gerçekten dua manası var namazda elbette. Ama mesela dua her yerde yapılabilir. Yani oturarak, yatarak, ne bileyim, her zaman, her yerde yapılır. Fakat mesela namaz için Allah-u Teala diyor ki, فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالَنَا وَرُكْبَانَا فَاِذَا اَمِنْتُمْ فَذِكُرُ اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ. Eğer korkarsanız yürüyerek ve binili olarak namaz kılın. Şimdi duanın korkarı, binilisi, oturması, yürümesi var mı? Duanın abdest şartı da yok. Namaza kalktığınız zaman işte şu organlarınızı yıkayın, şu organlarınızı mesedin var. Namazı kılmak var. Namazın vakitleri var. Şu vakitte, bu vakitte yapın. Duanın vakti olur mu? Dolayısıyla insanlar saptırmak isterlerse hayran bırakacağını, sizi hayran bırakacak kılıkla karşınıza çıkarlar. Derler ki işte dersiniz ki dört dörtlük Müslüman işte bu. Ayetse ayet okur, hadisse hadis okur. Fakat anlamı öyle bir saptırır ki. Çünkü sen ayet ve hadis istiyorsan onu okur. Ama manayı kendi kafasına göre verir. Yani kimi tuzağa düşürmek istiyorsanız tuzağı ona göre ayarlamanız lazım. Ben ayet hadisten başka bir şey tanımam diyen adamı tuzağa düşürmek isteyen de ona ayet ve hadis okuyacaktır. Çok dikkatli olmak lazım. Ama anlamı mutlaka saptıracaktır. Yani sen diyorsun ki ben sağlam yerde yürürüm kardeşim. Ben öyle çürük tahtada yürümem. Öyle mi? Tamam. Çürük tahtanın üzerini güzelce boyar. Bir de bir cila yapar. Bir de bir beton görünümü verir. Dersin sapasağlam. Sağlam görmesen adımını atmasın. Adımını attığın zaman küt diye düşersin. Zaten o zaman da iş işten geçmiş olur. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İtaatkârları Allah-u Teala şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah'ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman kalpleri ürperir. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ Başlarına gelen şeylerden dolayı da sabırlı olurlar. Çünkü çok iyi bilirler ki biz bu dünyaya oyuna eğlenceye gelmedik. Yerimiz imtihan yeridir. İmtihan da şartlar sık sık değişir. Sık sık yeni sorular sorulur. Her türlü yeni şarta hazırlıklı olmamız lazım. Öyleyse yapılacak şey imtihanı kazanmak için başarısız sabırlı olmaktır. Birbirlerine de sabrı tavsiye ederler. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ Ve namazı da ayakta tutan insanlardır bunlar. Yani namazlarını sürekli kılanlardır. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de harcarlar. Bunlar benim, ben çalıştım, ben kazandım demez. Sen istediğin kadar çalış, veren Allah'tır. Sana o çalışma gücünü de veren O, kazandığından hayra harcama emrini veren de O'dur. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ Bedeneyi de, bedene büyükbaş hayvan demek. Onu da sizin için Allah'ın şeairinden, yani Allah'ın dininin simgelerinden yaptık. Bu dinin simgesi ne olur? Yani dinin temel ibadetlerinden bir tanesi olur değil mi? Temel ibadetlerinden birisidir. Lekum fiha hayrun vel budne cealnâhe lekum min şe'airillâhi lekum fiha hayrun. Sizin için orada bir onda bir hayır vardır. Yani bu hayvanlardan istifade edersiniz, yersiniz, içersiniz, sütünden yararlanırsınız, etinden yararlanırsınız, derisinden yararlanırsınız. Birçok hayırlar vardır. فَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافِ Böyle sıra sıra dizilmişler. Şimdi pazar günü kurban yerine giderseniz görürsünüz, bakarsınız ki hayvanlar böyle. Bir de o hayvanları süslemek gerekir. Yani kurbanlık oldukları belli olmalı. Onun da bir başka heyecanı var. Şimdi benim çocukluğumdan hatırlıyorum, Erzurum'da böyle güzel güzel koçları süslerlerdi, dolaştırırlardı. Bizim için bir bambaşka zevk ve heyecan olurdu. Babam öyle yapmazdı. Biz kurbanlığımızı sadece kesileceği andan bir yarım saat önce görürdük. O sırada hemen arkasından kesilirdi. Onda böyle süs falan görmezdik. Ama bizim mahallede çok güzel süsleyenler olurdu. İşte boynuzlarına bakarsınız ki elmalar takmışlar. Boyunlarına böyle ya da balonlar takıyorlar. Boyunlarına gerdanlıklar takıyorlar. Güzel güzel şey yapıyorlar. Bir bambaşka güzel oluyor. Yani Allah için hazırladığı hayvanı şöyle bir dolaştırıyor. Çok güzel oluyor. Zaten işte buna taklit deniyor Arapçada. Allah-u Teala işte kalait diye ayet-i kerimesinde ondan bahsediyor. Yani Cenab-ı Hak da böyle şeyin yapılmasını istiyor. Sıra sıra dizildikleri zaman üzerlerine Allah'ın adını anın. Ne yapalım? Duruyorlar. Hadi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ondan sonra çeksin gitsinler öyle mi? Allah'ın adını alın diyor üstü aldık andık işte Bismillah çektik daha ne istiyorsunuz diyebilir birisi. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا Şimdi öyle bir şekilde Allah'ın adını alacaksın ki andıktan sonra artık gövde yere yatsın. O zaman nasıl alacaksın? keserek alacaksın değil mi? Fekulû minhâ, siz ondan yiyin. Şimdi bu sadaka mı? Yani kurban birisine hayır yapmak için mi kesiliyor? Eğer hayır yapmak için kesilirse, mesela zekat veriyorsunuz, verdiğiniz zekattan yiyebilir misiniz? Verdiğiniz sadakadan yiyebilir misiniz? Onu da yiyemezsiniz. Ondan siz yiyin diyor Allah-u Teala. O zaman nedir? Kesildiği zaman görev bitmiş olur. Yani görev bitmiş olmasa bizim yememizin bir anlamı yok. Asıl mesele o hayvanı kesmek. Şimdi kan akıtmaktır asıl ibadetin esası denince bazıları diyor ki efendim kan akıtma demeyin lütfen. Ya ne diyelim? Kesmek diyelim o zaman. Onu da demeyin. Ya ne diyelim? Efendim bu caniliği hatırlatıyor. Canilik yapılınca hiç sesiniz çıkmaz değil mi? Peki her gün sofranıza gelen etler nasıl geliyor? Nasıl geliyor bunlar? Eğer böyle şeye karşıysanız hayatınızda et yemeyin. Balık da yemeyin çünkü hayvanları tutuyorsunuz. Çırpına çırpına ölüyorlar üstelik hayvanlar. Kuş da yemeyin. Böyle tavuk eti falan filan, beyaz et, bilmem kırmızı et falan. Sofranıza et koymayın hadi. Efendim? Deri elbise de giymesinler, ayakkabı da giymesinler. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani kime kulluk ediyorsun diye sormak lazım bu insanlara. Sen kendi kafandan uydurduğun din diyorsan var o din sana mübarek olsun. Lekum dinukum veliye din. Sizin dininiz size beyler, o din bizim dinimiz değil. Ama Allah'ın dini diyorsan Allah o hayvanların kesilmesini emrediyor. Efendim hayvanlar eziyet ediliyor. Eziyet etme, eziyet etmek haramdır. Ama hayvanı kesmek eziyet değil. Allah rahmet eylesin. İsmet Sungur Bey vardı, İstanbul Hukuk Fakültesi hocalarından, birkaç ay önce rahmetli oldu. O imanlı bir insandı. Ben İstanbul Müftülüğü'ndeyken arada sırada İstanbul Hukuk Fakültesi'ne giderdim. Orada mukayeseli hukuk kürsüsünde çok güzel sohbetler yapardık. Diğer hocalardan da katılanlar olurdu. Eşine de vasiyette bulunmuştu benim yanımda. Ölürsem cenaze namazımı Abdülaziz Hoca kıldıracak diye. Sonra ölmüş. Benim haberim olmamıştı. Öldüğünden hemen aradılar. Tabii sonra da gazeteler, televizyonlar şey yaptı. Gittik cenaze namazını kıldırdık. Şimdi bu zat hayvanlara karşı çok merhametli bir insandı. Sabah namazında başlar. Eyüp'ten başlar ta şeye kadar. Bu Samatya Hastanesi Yedi Kule'ye kadar. Yedi Kule'ye kadar bütün şeyleri dolaşırdı. O çöplükleri, oradaki köpekleri, kedileri beslerdi. Son derece merhametli bir insandı. Hayvanlara karşı büyük bir sevgisi vardı. Hayvanlarla ilgili kitap da yazmıştı. Bayağı da kalın bir kitap. O kitapta da benim yazdığım uzunca bir bölüm var. Benden istemişti, ben de yazmıştım. Herhangi bir konuda mesela hayvanların kesilmesiyle ilgili dedi ki hoca dedi bu hayvanlara eziyet ediliyor. Uyuşturulup kesilse olur mu? Dedim ki mekruh olur. Dedi ki dininiz böyle diyorsa bunda mutlaka büyük hikmetler vardır dedi. Yani çünkü en güzel en güzelini İslam söyler. Buna kesin inanıyordu. Kardeşiyle tanışmak nasip olmadı da sinir hastalıkları mütehassısıymış. Ona sormuş. Sonra bana anlattı. Kitabında da yazdı bunu. Dedi ki, kardeşime sordum dedi. Hayvana hiç eziyet vermeden kesmek ancak keskin bir bıçakla kesme şeklinde oluyormuş. Onun dışındaki bütün kesimler eziyetmiş. Veya kardeşi de ona demiş ki, bak şimdi sen kendi üzerinde dene. Keskin bir bıçakla elini kessen, kan akmadan kestiğini fark edemezsin. Elin kesildiğini anlamazsın, öyle değil mi? Herhalde hepinizin denemesi vardır. Ben biliyorum. Ben de oldu birkaç kere. O keskin bıçak elinizi kesse hiç fark edemezsiniz. Kanın sıcaklığından anlarsınız. Hatta bakarsınız, ne oldu acaba? Bir kan görürsünüz. Kan nereden geliyor? Bakarsınız ki sizden geliyor. Keskin bir bıçakla hayvanı keserseniz, hayvan kesildiğini fark etmez. Zaten onu keserken nefes borusu, yemek borusu, bir de o iki tane damar var, atar ve toplar damar var. O damarlar kesiliyor. Ondan sonra omurliğe dokunulmuyor. Çünkü bütün sinirler orada. Oraya dokunursanız hayvan çok ızdırap çeker. Ama oraya dokunmazsanız, oraya kadar keserseniz hayvan öldüğünün farkına bile varmaz. O kafası can tamamen çıktıktan sonra kesilir. Hayvan hiç öldüğünü anlamaz. Ondan dolayı o rahatlık içerisinde bütün kanını boşaltır ve bir sıkıntı olmaz. Şimdi Allah-u Teala burada ne diyor? Diyor ki, Allah'ın adını bu hayvanlar üzerine onlar sıra sıra dururken an. Yan üstü düştükleri zaman nedir? Artık yani bütün iddiaları kaybolur. Ellerini ayaklarını bağlıyorsunuz keserken. Artık kalkma imkanları yok hayvanların. Ölmüş oluyorlar. Fekulû minhâ. Siz ondan yiyin. فَاَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. Sonra ondan kanaatkar olana da, yani ben ihtiyacım yok sağ ol teşekkür ederim falan diyene de yedirin. Sıkıntı içerisinde başkalarının desteğiyle ayakta duracak olan kişilere de yedirin. Şimdi Peygamber Efendimiz'in hadisini hatırlayın. Üçe bölmeyi tavsiye ediyor. Bir bölümünü siz çoluk çocuğunuza yedirin, işte bu gayet, siz yiyin diyor, değil mi? Bir bölümünü eşe dosta, eşe dosta derken zengin fakir ayrımı yapmıyorsunuz. Bir bölümde fakirlere, o da el-mu'tar. Yani Peygamberimiz Kur'an'da olandan başkasını söylemiyor. Peki, kurban kan akıtmaktır diyen ulema başka bir şey söylüyor mu? Bu ayet-i kerimeye göre kurban nedir? Kan akıtmak değil mi? Tamam. Ama o kanı Allah için akıtıyorsunuz. Mekkeli müşrikler de kan akıtıyorlardı. Onlar ikiye ayırıyorlardı hayvanları. Bir grubunu Allah için kesiyorlardı. Bismillahirrahmanirrahim diyerek kesiyorlardı. Bir grubunu da putları için kesiyorlardı. Bir üçüncü grup hayvan vardı ki onlar da yemek için kesiyorlardı. Putları için kestiği hayvanı Allah-u Teala haram kılmıştır. Onun için bizim Allah rızası için kestiğimiz hayvanlara Allah'ın adını anmamızı Allah-u Teala emrediyor. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَا هَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İşte böylece bu hayvanları size boyun eğdirdik. Allah o hayvanları bize boyun eğdirmeseydi bizim o hayvanları kesme imkanımız olur mu? Bir de bu hayvanlar diğer hayvanlardan çok farklı. Yani Kur'an-ı Kerim'de en'am denen hayvanlarla kuşlar farklı, yırtıcı hayvanlar farklı, balıklar farklı. Bunlar her birisi çok farklı hayvanlardır. En'am denen hayvanlarda işte kafirler onlara benzetiliyor. Akıl yok onlarda. Ama diğer hayvanları öyle kolay kolay ele geçiremezsiniz. O kadar kolay değildir. Bir tavuğu yakalamak kolay mı? Dışarıda olsa. Ama şurada 100 tane sığırı diziyorlar. Orada öbür arkadaşının kesildiğini gördüğü halde hiç umurunda değil. O yemeğini yemeye devam ediyor. Eğer bilseydi kendi başına geleceği orada ne yapardı? Ortalığı yıkar değil mi? İşte Allah-u Teala diyor ki biz onları sizin hizmetinize verdik. Belki şükredersiniz. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا Allah'a bunların hiçbir zaman ne etleri ulaşacak ne de kanları. Şimdi diğer mali ibadetleri hatırlayın. اَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ denir. Allah yolunda paranızı harcayın. Burada o harcama yok. Burada o harcama olsa bu hayvanları kesin, fakir fukaraya dağıtın denirdi. Onun için bir insan bir şehirdeki bütün fakir fukaranın bir yıllık et ihtiyacını karşılasa kurban kesmiş sayılmaz. Kurban kesmek farklı bir ibadettir. Şartları, şey bellidir. Yani tıpkı şeye benzer. Siz dünyanın en güzel yiyeceklerini yiyin, su içmiş sayılmazsınız. En iyi kaynaktan su için yemek yemiş sayılmazsınız. Her birinin yeri farklıdır. Her birinin yeri farklıdır. En iyi elbiseyi giyinin, ayakkabısız dolaşabilirsiniz. Ayağınıza ayakkabı olmaz. Ben eskiden Erzurum'da bazı şeyler görürdüm. Çok hala çocukluk hatırası. Bazı koyun tüccarları gelirdi Erzurum'a. Hani doğuda çok şeyler var bu. Hayvancılık çok yaygın. Bakıyorsun binlerce koyun getiriyor. Bir elbise giyinirler ki bakamazsınız güzelliğinden. Ayaklarında da lastik ayakkabı. Cambaz diyorlar evet. Ama cambaz onlara denmez, demezler. Cambaz alıp satanlara derler. Onlar üretici. Yani şimdi o elbisesi ne kadar güzel olursa olsun ayakkabısı farklı. Dolayısıyla hiçbir şey diğer yerini tutmaz. Yani o elbisenin o kadar güzel olması ayakkabıyı kapatmıyor. Onun için bu bir kurban ibadeti. Bu başka şeyle yerine gelmez. Nasıl söyle. İşte Allah-u Teala'nın burada beyan ettiği şekilde. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın anlattığı şekilde. Şimdi kurban Kur'an-ı Kerim'de var mıymış? Bütün detayları veriyor mu Allah-u Teala? Hangi hayvanın kesileceğini bildiriyor mu? Behimetül enham diye. Bir kesilme zamanı vardır demiyor mu? Tamam işte. Peki kesilme zamanını da Kur'an-ı Kerim aslında ifade ediyor. Bu hac ayetleriyle ilgili ayetlerde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı günlerde hac günleri ne zaman? Bu sene hac neye rastladı? Bir gazete sene evvel yazmıştı. Bu sene hac kurban bayramına denk geldi diye. Şimdi hac günleri kurban bayramı günleridir biliyorsunuz. İşte o kurban bayramı günlerinde dünyanın her tarafında Müslümanlar kurban keserler, hacca gidenler de hacda keserler. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا Bu hayvanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşacaktır. Ama mesela zekatta, sadakalarda böyle bir ifade kullanılmaz. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Ama sizden olan bir takva Allah'a ulaşır. Sizin takvanız, takva kelimesinin anlamını hatırlıyor musunuz? Neydi? Korunma. Peki en büyük korunma neden korunmadır? Şirkten korunmadır. O zaman kurbanın şirkle alakası var. Mesela gidin Hindistan'a. Hindulara bir tane inek kestirin bakayım kestirebiliyor musunuz? Bizi keserler doğru ama ineği kesmezler. Hadi bir tane inek kestirin sembolik olarak. Deyin ki bir tek inek kestirin, kesin size şunu şunu vereceğim. Ama milletin karşısında gizli gizli kesebilirler. Önemli değil. Halkın huzurunda gelip kesecekler. Biliyorsunuz şeyde Tevrat'ta var. Apis boğası, apis öküzü. Apis adıyla var Tevrat'ta, yani o şekilde geçiyor bugünkü Tevrat'ta. Musa Aleyhisselam Bakara suresindeki sureye adını veren olaydır bu Bakara. Bakara boğa demek, boğa. İnek değil yani, bazıları inek diyor, inek suresi değil o, boğa suresi. Çünkü Bakara kelimesi sığır demektir. O ayetlerde anlatılan sığır. Diyor ki ne toprağı sulamış ne de tarlayı sürmüştür. Toprağı sulamak, tarlayı sürme işi kimin işidir? Öküzün işidir değil mi? Ama bunu yapmamış olan boğadır. Boğanın bunu yapabilmesi için burulması lazım. Ondan sonra öküz olur. Toprağı sulamış, sulamamış, ekinde ekmemişse bu ancak boğa olur. O zaman buradan hareketle bakıyoruz ki İsrailoğulları boğaya tapıyorlar. İşte boğaya tapan şeye, Firavun ailesine büyük bir hayranlık duyuyor. Çünkü onların kölesi olarak büyümüşler. Onlar da boğaya tapıyorlar, apis öküzüne tapıyorlar. Ve bunların da içlerine o şey sinmiş, o sevgi sinmiş. وَاُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ diyor Allah ayet-i kerimesinde. Yani kalplerine o boğa sevgisi içirilmiş, yani iliklerine işlemiş boğa sevgisi. Allah-u Teala ne zaman ki Allah Musa Aleyhisselam gelip de Allah sizde bir boğa kesmenizi emrediyor deyince, şimdi siz gitseniz Hindistan'a, Hindistan'da da çok itibarlı bir konumunuz olsa, mesela bir din adamı Hindulara dese ki Allah size bir boğa, bir inek kesmenizi emrediyor, ne derler? Sen dalga mı geçiyorsun derler. Sen bizi denemeye deniyor galiba derler. Hiç böyle şey olur mu? Değil mi? İşte İsrailoğullar da aynısını söylüyorlar Musa Aleyhisselam'a. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً Bakara suresinin 67. ayetinde Allah-u Teala öyle deyince, Allah sizin bir boğa kesmenizi emrediyor dedikleri zaman İsrailoğullar şok oldu. Bu ne biçim bir talep? O peygamberlerine ki hani o kadar mucizelerini gördüğü peygamberleri. Her şeyden ona borçlular. Çünkü İsrailoğulları zulmünden kurtulmuş, yani büyük bir sıkıntıdan şey yapmışlar, hürriyetlerine kavuşmuşlar, çok zengin olmuşlar. Bütün Firavun hanedanının servet ellerine geçmiş. Yani çok şey borçlular Musa Aleyhisselam'a. Buna rağmen Musa Aleyhisselam Allah sizin bir boğa kesmenizi emrediyor dediği zaman şok oldular. قَالُوا اَتَتَّقِذُنَا هُزُوَى Dediler ki sen dalga mı geçiyorsun? Sen bizimle eğleniyor musun? Böyle istek olur mu? Yani bugün gitsin birisi Hindulara söylesin, Hindular aynı tepkiyi göstermez mi? قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Musa Aleyhisselam dedi ki ya Allah'a sığınırım cahillerden olmak. Yani ben ne dediğimi biliyorum, ben kendini bilmezlerden değilim. Böyle bir olmaktan Allah'a sığınırım. Ama baktılar ki bu iş ciddi. Ciddi. قَالُوا دُعُوا لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي dediler ki Rabbine bir sor, bir dua. Rabbinden bizim için bir iste bakalım. Rengi ne bize şey, onu bize açıklasın. O nedir? Yani bir boğa ama aslında boğa olmayabilir. Belki başka bir şeydir de biz yanlış anlıyoruz. Şimdi öyle diyorlar yani belki Musa yanlış anlamıştır. Allah boğa kesilmesini emreder mi? Çünkü onlar inanıyorlar ki boğa aracılığıyla Allah'a ulaşabilecekler. Boğayı aracı koyuyorlar. قَالَ اِنَّهُ يَكُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ Allah şöyle diyor, bu bir boğa. Ne yaşlı, ne genç. عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكِ İkisinin ortası. فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ Size verilen emri yerine getirin. Ama yine tatmin olmuş değiller. Şimdi iyice rahatsız oluyorlar. Yani yaşlı da değil, genç de değil. Ya gerçekten bu onların hayal ettikleri Tanrı'yı tarif ediyor Allah-u Teala. قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا لَوْنَهَا Dediler ki şimdi bakın ne desinler? Farklı bir şey istemeleri lazım. Ya Rabbine bir sor bakalım rengi ne renk? قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرًا Dediler ki Allah şöyle diyor. Bu sarı bir boğa. فَاقِعٌ لَوْنُهَا Parlak renkli yani sapsarı. تَسُرُّ النَّاظِرِينَ Bakanları böyle mutlu edecek güzellikte. Tam bu tam böyle işte onların Tanrı olarak seçtikleri hayvan. Ya iyice ayakları sallanmaya başlıyor. Altın rengi. Yani şimdi buraya kadar bu şey de olabilir, inek de olabilir. Çünkü inek keserlerse problem değil ama esas boğayı kesmek istemiyorlar bunlar. Çünkü bakara kelimesi her ikisi için de mümkün. Sığır demek. Sığır manasını geliyor. O oradaki arkasındaki o ta müenneslik tası değil, tekillik tası. Ama kelimeye göründüğü müennes şekli verdiği için yani lafzi müennes olduğu için fiiller müennes olarak gelmiş. قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي Dediler ki Rabbine bir sor, bize bunu bir açıklasın. اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا Çünkü bize göre sığır sığıra benzer. Yani Allah şu sığırı kesin der, biz öbürünü keseriz. Yani baktılar ki artık şey yok, yani iyice şaşırdılar yani. Bu kurtuluş yok. Allah şunu ister, biz öbürünü keseriz, benzer falan deme lazım. وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ Belki bu defa tam isteneni yaparız. Hedefi yakalarız. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ Şimdi en şey, asıl bomba bu ayette patlıyor. Bu araya kadar inek de olabilirdi. İnek kesmek fazla problem değil. Ama şimdi esas şey burada. اِنَّهُ يَقُولُ Allah şöyle diyor. اِنَّهَا بَقَرَ O bir bakara. لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضِ Boyunduruk altına alınmamış. Yani yeri sürsün. وَلَا تَسْقِ الْحَرْثِ Ve ekini surası. Boyunduruk altına alınmış bir bakara değil. Eyvah! Tam boğa işte. Boyunduruk altına ancak vurulduktan sonra alınabilir. Vurulmadan onu boynunun altına almak mümkün değil. Tam bir boğa işte, bitti. Zaten ineğin boynunun altına alınması diye bir şey söz konusu olmaz. Tarlayı sürmesi diye bir şey söz konusu olmaz. Efendim, ekin sulaması tam bir boğa. Şeyi okursanız, okuduğunuz zaman mutlaka görmüşsünüzdür Tevrat'ı. Allah orada özellikle boğa kelimesiyle ithal. Boğa diyor, apis diyor. Bu kelimeyi kullanıyor. Samir'in yaptığı da öyle. O da aynı. Musellemetun ve salıverilmiş. Yani boğa serbest bırakılır biliyorsunuz. Öyle fekşeye gelmez. Öyle emir altına falan alınmaz. Laşiyete fiha üzerinde bir şey de yok. Kaşkalık da yok. Yani böyle bir alacalık yok. Alacalık yok. Bundan sonra artık soracak şey kalmadı. Ne desinler? Her şey belli. Kalul ene ci'te bil hak. Tamam şimdi gerçeği getirdin dediler. Yani yapacak bir şeyleri yok. Tamam. Ne yapalım? Bakın bütün İsrailoğulları bir tek hayvanı kesmek istemiyor. Bugünkü Hindistanlıları düşünürseniz onların psikolojisini anlarsınız. Başka şekilde anlamak mümkün değil. Yoksa bir hayvanın paraları falan yetmediğinden değil, ne var ki? 10 bin tane koyun kesin dense problem değil. Ama Hindistan'da da öyle, git istediğin kadar koyun kestir ama inek dersen öküz de kestirebilirsin ama inek kestiremezsin. Alacası da yok. Bu kim olabilir? Bu çar olabilir, kral olabilir. Değil mi? Ya prens olabilir. Olarda da tanrı olacak. İşte böyle net, çok net, evet. Yani öyle bir kaçış, öyle bir özellik şey. Kaçış yok. Kaçış yok, evet. Lekesi bile olmaz. Kaçış, bu keşif şeye aittir. Rasim Hoca'ya aittir. Söylememiş ki Müslümanlara ki o sevlendiğimiz insan, hayvan onların tanrısıdır. Ama zaten de bunu söyleyenler hem ki Allah evet. Tasarrufatı ile doğa yoktur. İşte orada böyle bir boğayı onlar araştırıyorlarmış. O inanca sahip olanlar bu özelliklerdeki bu boğayı bütün meralarda araştırıyorlar. Getiriyorlar, onu tanrı yapıyorlar, ona tapıyorlar. Ve o öldüğü zaman inanıyorlar ki onun ruhu gene öyle bir boğaya gitti. Bu defa dolaşıyorlar bütün meraları, buluyor, kesiyorlar. فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Onu kestiler, neredeyse yapmayacaklardı. Şimdi buradan tekrar Hac suresine gelelim. Şimdi onlar o hayvanı kestikten sonra artık ona kim tapar? Artık kimse ona tapmaz. Kestikten sonra da emir altına alınmış. Kim tapar ona? O da gücün sembolü olarak duruyordu. Sen ona daha güçlü oldun. Ona daha tapar mısın? O zaman demek ki insanı neden koruyormuş bu hayvan kesme işi? Şirkten koruyormuş. Bakın Müslümanlarda birçok şeyler, yanlışlar var ama hiç hayvanı kutsallaştırma ben duymadım. Siz duydunuz mu? Müslümanlarda bu yok. Evet, horozu da mı tanılaştırıyorlar? Elbette tabii. Aynen sarı, altın sarısı, o da aynen onun gibi altın sarısı renginde. Onu hiç düşünmemiştim. Çok doğru söylediniz. Tabii yani Onu altın, bu da altın sarısı, o da altından yapıyorlar. Gerçekten doğru yani. O rengini de orada ona göre ayarlıyorlar. Zaten Musa Aleyhisselam Tur-i Sina'ya gittiği zaman, yani Sina Dağı'na gittiği zaman Samiri bir buzağı heykeli yapmıştı. Çünkü zihninde o var, başka bir şey yok. Bakın, Musa Aleyhisselam şirkle mücadele için lazım gelen her şeyi yapmış ama ilk fırsatta şirke düşmüşler, görüyor musunuz? Ama kestiğiniz zaman artık ondan sonra olmaz. Kesince artık olmaz. Altın, işte altın sarısı meselesi de var bu burada işte. Topluyor, eritiyor ve yapıyor, evet. Buzağı heykeli yapıyor. Çünkü şey var işte, akılları, fikirleri öyle. Onun için uygulama çok önemli. Sadece lafla söyleseniz, işte boğa tanrı değildir falan filan dersiniz. Tamam, biz de zaten ona tanrı demiyoruz derler. Lafla olmaz. Doğru. Kanının aktığını, ayağının altında olduğunu görmesi lazım. Böyle tanrı olmaz diye bizzat onu yaşaması lazım. Çünkü lafla söylesen, desen ki hayvanı kesebilirsin kesmenle ya da boğa tanrı değildir dersen, adam der ki tabii canım, onu tanrı, tanrı diyen yok ki zaten, o güç sembolüdür der. Biz ona sadece saygı duyuyoruz der. Çünkü bütün müşrikler aslında müşrik olduklarını reddederler. Vallahi Rabbina ma kunna müşrikin. Rabbimiz Allah'a yemin olsun, biz müşrik değiliz. Çünkü her birisi en yüce olarak Allah'ı görür. Onun altında mesela işte canım, bu ayı da Allah yaratmış ya, ben başka bir şey demiyorum ki der. Yani böylece kendisini kandırır. Hadi onu kes bakalım madem öyle. Şeyde de aynıdır. Mesela sadaka da bile öyledir. Adama dersiniz ki Allah rızası için, yani Allah'ı mı çok seviyorsun, malını mı çok seviyorsun dediğin zaman, ya böyle de soru olur mu kardeşim? Tabii ki Allah'ı çok seviyoruz diyor. Ha, gerçekten öyle mi? Hadi şu malını Allah için ver bakayım. O zaman başlar kıvranmaya. İşte veren sadık olmuş olur. İşte onun adı sadaka olur. Yani iddiasını ispatlamış olur. Vermeyen de yalancı olmuş. Firavundan kaçıyorlar. Çok şiddetli azaplar görüyorlar ve kusuruyorlar. Ve ellerinde olduklarında altın varsa onu da yolunu yapmış. Sonuna kadar. Yani aslında bütün mucizeler onları kandırmamış. Evet, yani Musa Aleyhisselam'ın gösterdiği o kadar mucizeye rağmen sonuna kadar şey yapıyorlar. İşte şeylerin yıkılması çok önemli. Putların yıkılması çok önemli. Şimdi bugün bazı insanlar da kendi putları ile ilgili harekete geçtiğimiz zaman ortalığı yıkıyorlar. Siz söyleyin, karışmayın diyorlar. Fiiliyat olmasın. Hep aynı işte. Aslında birçok insan tanrılık yarışında oluyor. Yani insanların birçoğu Cenab-ı Hak'la yarış içerisinde oluyor. O yarışta bulunmayan, Allah'a teslim olanlara Müslüman deniyor işte. Allah ne derse odur diyen kişi Müslüman olur. Evet, Allah demiş, kurban olayım Allah'a ama dedim mi işte orada iş bozuluyor. Ama demeyeceksin. Allah ne demişse odur deyip orada kalacaksın. Ama dedim mi iş orada bozulur. Şimdi gelelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de kurban kesmiş. Ashab da kesmiş. Kendisi mesela iki tane kurban kesmiş, birisi kendisi için, birisi hatta üç tane, birisi aile fertleri için, bir de ümmetinden kurban kesmeyenleri için diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kapandı galiba. ve ashab zamanında burada bir takım hadisler şey yapmıştık da ha, tamam iyi geldi. İşte Peygamberimiz diyor ki bu kurban babanız İbrahim'in sünnetidir. Her bir kılından dolayı size bir sevap verilir. Şimdi Hanefilerin dayandığı bir hadis-i şerif vardır. Kim bir imkan bulur da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın diye. Yalnız bu hadis garip bir hadistir. Yani bu hadis-i şerife dayanarak bir hüküm bina edilemez. Yani kim imkan bulur da kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın hadisine dayanarak bir hüküm verilemez. Evet, kurban kesme bir görevdir ama herkesin mutlaka yapması gereken ya da her imkan sahibinin mutlaka yapması gereken bir görev değildir. Kurban da Hanefiler vacip deseler de delillere baktığımız zaman belki buna kifai vacip demek daha uygun olur. Yani bir toplum içerisinde mutlaka kurban kesenler olmalı. Bir de Peygamber Efendimiz'in uygulamasında bir aileye bir kurban esası vardır. Yani herkesin ayrı ayrı kurban kesmesi yok. Birçok kimse de kurban kesmemiştir. Peki biz ikinci bölüme bırakalım bari. Şimdi azıcık 10 dakika kadar ara verelim. Sonra ikinci bölüme devam ederiz. Evet. Kurbanlar Sırat Köprüsü'nden geçmeye yardımcı olur. O zaman her sene kurban kesenlerin işi zor. Hangisini binecektir? Ya bunlar aslı astarı olan şeyler değildir. Ya yanlış şeyler. Yani Sırat Köprüsü'yle kurbanın bir alakası yok. Kurbanı biz Allah rızası için kesiyoruz. Zaten az önce okuduğumuz ayet-i kerimeyi tamamlayamamıştık. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Allah'a onun ne etleri ne kanları ulaşır, sizin takvanız ulaşır ona. Yani siz bu şekilde şirkten korunmuş olursunuz, malınızı Allah rızası için verilmiş olursunuz, Allah için bir hayvanı kesmiş olursunuz. İşte bu birçok yönlü koruma meydana getiriyor. Esas olan odur. Burada tabi ikinci dereceden de fakir fukaranın yararlanması söz konusu. İnsanlara yardım yapılıyor. Ve bu yardımdan da yani hem eş dost diyor, tam bir ziyafet oluyor. Kurban Bayramı günü Müslümanların bulunduğu her yerde tam bir ziyafet yaşanıyor. Çok güzel bir şey. İnsanlar birbirlerine ziyafete gidiyorlar aynı zamanda. Hem de fakir fukara bu vesileyle et görüyor. Et yemiş oluyor. Kurban kesilirken yanında olmak gerekiyor mu diye bir soru var. Yanında olmak iyi olur. Çünkü o çok güzel bir şey. Yani yanında olup da o duyguyu yaşamak bambaşka bir şey. Ama tabii devamı var sorunun. Gerekiyorsa kurban bağışları nasıl olur? Kurban bağışları zaten son birkaç senedir ortaya çıkan bir şeydir. Daha önce böyle bir şey var mı yok mu ben şahsen bilmiyorum. Ama olur mu olmaz mı diye sorulursa yani engel olmadığına göre birisi bir başkası adına vekaleten kurban kesebildiğine göre burada aslında bir bağış değil bu. Kurban bağışı değil bu. Kurban konusunda vekalette bulunmaktır. Çünkü kimseye bir bağışta bulunmuyorsunuz. Diyorsunuz ki bir kuruluş, geçen hafta da buraya Ensar Vakfı'nın başkan yardımcısı geldi biliyorsunuz, konuştu. Dedi ki biz işte sizin kurbanlarınızı, yani kurbanlarınızı keseceğiz Allah rızası için, yani sizin adınıza keseceğiz dedi. Etiyle de talebelere yemek yedireceğiz dedi. Yani burada etinin bağışlanması söz konusu, yoksa kurbanın bağışlanması değil. Allah rızası için o kurban zaten kesiliyor. Kesildikten sonraki et de fakir fukaraya da verilebilir. İşte gelir bu bağış yapılan yerlerden bazen kurban sahibi bir bölümünü alır götürür. Bu da oluyor. O da mümkün. Yalnız bu şeyden ben biraz endişeleniyorum. Yani bir müddet sonra bu kurban olmaktan çıkar, iş bağışa dönüşür diye de aslında endişeleniyorum. Endişelenmiyor da değilim. Çünkü her şeyi yerli yerinde yapmak lazım. Her şeyi yerli yerine yapmak lazım. Evet, başka bugün fazla bir soru yok galiba. Ha, internet olmadığı için maalesef hadislere bakacağız, doğru. Neyse, şimdi aslında fazla da detaya girmeye gerek yok. Abi, buyurun. Evet, şimdi kurban bağışları oluyor ama yine de kurban kesiliyor. Yani o konuda kurban kesilme işi sona ermiyor. Yani kurbanlar da kesiliyor. Yeteri kadar da kurban kesiliyor. Ama zamanla böyle bir noktaya gelirse hoş olmaz. Bazı kimseler, bazı uzmanlar, İşte psikoloji konusunda uzman olan kişiler diyorlar ki insanların bir şiddet yönü vardır. Kurban keserek bu şiddet yönünü tatmin etmiş olurlar. İşte kan görerek bunu tatmin etmiş olurlar falan diyorlar. O da mümkün olabilir. Allah-u Teala herhangi bir şeyi emrettiği zaman onun binlerce güzel tarafı vardır. Onlardan bir tanesi de bu olabilir. Cihada hazırlar. Yani bıçağı bir hayvana saplayan düşmana da saplayabilir herhalde demek isteniyor. O da mümkün. Olmaz değil, olabilir. Ama işin temeli değil elbette o. İşin temeli Allah rızası için ibadettir. Şimdi hayvanlar, büyükbaş hayvanları biliyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanına göre, yani ayet-i kerimeden onu anlayamıyoruz ama Peygamber Efendimizin beyanına göre büyükbaş hayvan 7 kişiye kadar kurban olabilir. Yani 1 kişi için olur, 2 kişi için, 3 kişi için, 4 kişi için, 5 kişi için, 6 kişi için 7 de bitiyor. Küçükbaş hayvanlar da bir tek kişi için, ya da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde şey de var. Yeni sorular mı getiriyorsunuz? Yani her aileye bir kurban yeter diye bir hadis-i şerifte vardır. Yani kurban konusunda en sağlam olan görüş kurbanın sünnet olmasıdır. Yani kurbandan mutlaka kesilmeli. Ayet-i kerimede de gördük. Vacip olan kurbanımız da var bizim. O da hac ve umre. Birlikte yapıldığı takdirde kesilen kurbandır. Diyanet haram kazançta kesilen kurban olur demişti. Fakat bu fetvayı geri aldılar. Siz ne dersiniz? Bana daha önce bunu sormuştunuz. Yani şimdi bir malın haram olması, anlatmıştım size, yani haramlık iki şekilde olur. Birisi bir malın kendisinde olan haramlıktır. Domuz, şarap gibi. Bu herkes için haramdır. Bir de kazanma şeklindeki haramlıktır. Kazanma şeklindeki haramlıktır. Kazanma şeklindeki haramlık o malın kendisini haram etmez. Kazanma şeklini haram eder. Dolayısıyla bir adam bir mal çalmış olsa da o çaldığı malla gelip sizin dükkanınızdan, çaldığı parayla dükkanınızdan alışveriş yapmış olsa, siz onun çaldığını bilirseniz malı satmamanız uygun olur. Çünkü onu teşvik etmiş olursunuz. Ama bilmezseniz satarsınız. Hiç de bir şey olmaz. Satarsınız. Siz orada kurban satan bir kimse de olabilirsiniz. Almıştır, aldığı da kurbandır ve keser. Ama bu adamın kurban kesmiş olması, o yaptığı yanlış şeyin doğru olduğu manasına hiçbir zaman için gelmez. Yaptığı haram ve günah olmaya devam eder. Bu ikisini birbirine karıştırmamak lazım. İkisi arasında fark var. Yani şimdi size şöyle söyleyeyim. Birisinin suyunu gittiniz, çaldınız, abdest aldınız. Şimdi siz abdestli olur musunuz, olmaz mısınız? Hı? Olursunuz. O abdestle namaz kılınır mı? Kılınır. Sizin göreviniz nedir? Bu adama o suyu borçlu olursunuz. Bu kadar, başka bir şey yok. Bazıları bunu, yani doğruları söylemek bazen provokatörlerin çok işine yarıyor. Şey yapıyorlar. Ne bileyim, kendilerini böyle takva ehli göstermeye çalışıyor. Olmaz efendim. O haramı teşviktir. Ne demek teşvik? Bir konuda doğruyu söylemek lazım. Doğru neyse odur. Efendim, pis suyun abdest alınır mı? Biz pis sudan bahsetmiyoruz. Adam temiz suyu çalmış, abdest almış. Temiz suyu çalmış, getirdiği bir bardakta sana verdi, içtin. Susuzluğun gitmez mi? Ama onun haramlığı devam eder. Yani o adama borçlusunuz, onu geriye vermek lazım. Bu da aynen öyle. Şimdi insanların duygularına hitap etmek değil, kafalarına hitap etmek lazım. Hele bir de şu olsa, mesela birisi size içki getirse, dükkanınıza içki getirse, bunu vereyim, sen bana bir tane ekmek ver dese, verir misin, kabul eder misiniz bir Müslüman olarak? Edemezsiniz. Ama o içkiyi bir yerde satıp da parasıyla gelip alsa, bir de İslamiyet size şunu şart getirmiş olsa, aman birisinin parasını aldığın zaman dikkat edin, helaldan mı kazandı, haramdan mı kazandı, ha falan dese, hiç iş yapabilir misiniz? Ticaret ölür, hayat ölür, hayat. Adamın evinde misafiri bekliyor, geliyor, diyor ki sen 3 tane ekmek ver, bir dakika, bu parayı nereden kazandın? Tövbe. İşe geç kalmış, otobüse biniyor, parayı veriyor ki bilet ver. Dur bakayım bir dakika, hele binme. Parayı nereden kazandığını ispatla, ondan sonra bin. Ya bu ne mantıktır yani? Şey çok güzel, aman efendim haramı teşvik ediliyor falan filan. Ne güzel. Teşvik mi ediliyor? Bu adama helal olur mu deniyor? Haram, tamam, adamın yaptığı işlem haram. Ama onun o haramlığı bu paranın içine geçmiş olsa, sen de bu parayı iş yapamazsın. Onun haramlığı o adamın yaptığı iştir haram olan. Yoksa şurada 2 tane ekmek var. Birisi çalınmış, birisi alın teriyle alınmış. Ona bu 2 ekmeği size vereyim, bu ikisini birbirinden ayırın bakayım, hangisi çalınmış, hangisi alın teriyle alınmış. Ayırabilir misiniz? Yani burada biraz Müslüman akıllı olmalı. Duygu tabi, duygusuz o hayat olmaz, ama duygu birinci plana alınmaması lazım. Duygu ikinci planda devamlı. Mutlaka duygumuz olacak elbette. Hacda bayanların hayız anında hacılıkları yarım kalıyor. Hayız sırasında hacılıklar yarım kalmaz. Hayızlı bir kadın Arafat'ta vakfe yapar, hiçbir eksiği olmaz. Müzdelife'de vakfe yapar, hiçbir eksiği olmaz. Şeytan taşlar, hiçbir eksiği olmaz. Safa Merve arasında sahi edebilir. Bir tek Kabe'yi tavaf etmesi için abdesti olmalı. Onu da zaruret olduğu zaman tavaf edebilir. Yani buna da fetva verilmiştir. Ama durum müsaitse bekler. Müsait değilse tavaf eder, gelir memleket. Vekaleten olmaz. Olmaz. Şimdi sen akşam eve gittiğin zaman ya çok yoruldum hanım şu namazımı bir kılıver diyor musun? Ya da karnın acıktı ya çocuklar ben çok acım benim yerime şuna bir tas çorba içer misiniz? Her şeyin vekaleti olmaz. Bu tavafın vekaleti yok. Hayır zamanını engellemek için çeşitli ilaçlar alınıyor. Bunlar da hastalık yapıyor. Böyle bir şeye girmemek lazım. Yani hastalıklara girmemek lazım. Yani bunların baktınız ki vakit varsa beklenir. O şeyin bayramın dört gününde tavaf etmek şart değil. Yani sonra da tavaf edilebilir. Ne zaman hanım temizlenirse o zaman geçer tavaf eder. Ama kafile gidiyorsa o zaman da gider tavafını yapar. Yani hayızlı da olsa yapar. Namaz sonlarında çektiğimiz tesbihler bazen vakitsizlikten yetişemiyor. Yani bu tesbihleri şu kadar çekeceksiniz diye bir şart yok ki. Yani tesbih çekmek bir kere şart değil namazın arkasında. Selam verdiğiniz an kalkıp işinize bakarsınız. Çünkü namazın içinde zaten tesbih çekiyorsunuz. Sübhane Rabbiyel Azim tesbih değil mi? Sübhane Rabbiyel Ala tesbih değil mi? Tesbihini çekmişsiniz. Duanızı da yapmış oluyorsunuz. Fatiha'dan sonra yaptığınız şeyden Rabbena şeyden ettehayyatunun kendisi dua zaten. Arkasından salli barik okuyorsunuz. Arkasından başka dualar yapıyorsunuz. Aslında namazı bitirdiğiniz zaman her şey bitmiş. Kalkar işinize gidersiniz. Namazlarda da esas olan farzlardır. Farzı kıldınız bir göreviniz tamam. Ömür boyu bir rekat sünnet kılmasanız da borçlu kalmazsınız. Ama sünnet kılarsanız Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan dolayı cennette köşkler edinirsiniz diyor. Yani bunu teşvik ediyor. Arkasından tesbih çekmek güzel bir şey. Ömür boyu hiç tesbih çekmezseniz bir eksiğiniz olmaz. Çekerseniz sevap alırsınız. Çektiğiniz zaman illa 33 kere olacağını kim söylüyor ki? Bir kere de çek, iki kere de çek. Ama adam akıllı bir tesbih olsun. Sübhanallah dediğin zaman bunu bütün bedeninde duy. Şimdi tesbih yetiştirmek ne dediğini bildiği yok. Yani bunun bir anlamı yok yani. Tesbih olmaz o. Tabii şimdi boncukla da çekilebilir. Şimdi herkes saymasını beceremez ya. Bu parmaklarla şaşırabilir. Ama esas olan parmaklardır. Bunu şaşıranlar için de boncuk da kullanılabilir. Şimdi ama ondan sonra tesbih de kutsallaştırılıyor. Yok efendim şuradan aşağı indirmeyin, buradan yukarı çıkarmayın falan filan. Tövbe estağfirullah. Şimdi bazılarda farklılaşması lazım ya, tesbih alıyor kalbinin üzerine. Bazılarda böyle kalbi atar gibi elini kaldırıp indiriyor falan, sanki bir şeymiş gibi. Mutlaka farklılaşması lazım. Ya takkesiyle, ya giyimiyle, ya davranışıyla, ya hareketiyle. Biz farklıyız efendim. Şimdi bir arkadaşın güzel bir tanımlaması lazım. Diyor ki bir yerde oturursunuz. İlk önce derler ki hepimiz Müslümanız kardeşim, hepimiz biriz. Az sonra derler ki ama biz farklıyız. Üçüncü adımda siz bizden değilsiniz. Evet, namazın farzlarını tekrar edebilir misiniz diye soru soruluyor. Namaza başlamadan önce abdest almak farzdır. Namaz yani abdest almadan namaz olmaz. Mutlaka abdest almamız lazım. Abdest almak için ağzımızı, yüzümüzü, kollarımızı yıkayıp başımıza mesh etmemiz, ayaklarımızı da işte ulemanın değişik şeyleri var, yıkamak ya da mesh etmek. Sünni yani dört mezhebin dördü de yıkamayı farz olarak görüyor. Ama mesler üzerine mesih de caiz görüyorlar. Çoraplar üzerine mesih de caiz görürler. Yani şu ayaklarımızdaki çorapların tamamına mesh edilebilir. İhtilaf sadece bu hanımların çok şeffaf, hani eti deliği gösteren sıfır çorap mı diyorlar? Öyle mi deniyor? Çok ince olan, deriyi tamamen gösteren çorap üzerine mesh edilir mi edilmez mi meselesindedir ihtilaf. Onun dışındakinde ihtilaf yok. Şimdi bazıları diyor ki çorap ayakta durmalıdır. Doğru. Ama hangi ayak? Giyenin ayağında durmalı. Yani bunun anlamı şu. Adam demiş ki yani ya sen yürürken çorap seni terk ederse o çorapla mesh edemezsin demiş. Ayakta durmasının manası o. Ama bunu tutmuşlar, çorap şöyle ayakta duracak diyorlar. Ya kardeşim çizme bile durmuyor, çorap nasıl dursun? Bir ay girerse durur diyor, bir ay değil, bir yıl giyse durmaz ayakta. Sen çorabı bilmiyorsun. Ben şimdi çocukken bize de öyle öğretmişlerdi, çorap böyle ayakta durmalı. Erzurum'a şeyden işte o soğuktan dağlardan gelen insanlar var, ayaklarında tiftik çoraplar var böyle kalın kalın. Onu dışarıdan pantolonların üzerine de çekiyorlar. Şimdi merak ediyordum, böyle birisi çıkarıyor, çıkardığını görünce böyle bakıyorum ki boynu düşmüş, elimle kaldırıyorum durmuyor. Lan buna da olmaz. Hiç öyle bir çorap yok. Halbuki Arapçasına baktım. Şart şu engestem skepis sak diyor. Sak yani şu diz kapağından ayağı aşağı ayağa verilen isim. Yani çorap bu sakta durmalı. Yani bacakta durmalı. Ona bacak kelimesi derse dizin üst tarafı da anlaşılır. Adam tercüme eden adam bu çorap ayakta durabilmeli kendiliğinden demiş. Okuyanlar da çorabı ayağa kaldırmışlar. Dolayısıyla bugün yani meshedilmez diye denebilecek tek çorap o deriyi tümüyle gösteren çoraptır. Yani ihtilaf o konudadır. Onun dışındaki bütün çoraplara mesh verilebilir. Şimdi mutlaka abdest alıyoruz namazdan önce. Abdest almak için yüzümüzü yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, başımıza mesh ediyoruz, ayaklarımız da işte dört mezhepte yıkanıyor. Şimdi o kadar da fazla ileri gitmiyor. Eğer detay öğrenmek istiyorsanız, şimdi bu konuda bizim internet sitemizde bu konuyla ilgili çok detaylı bilgi var. Bunu biz falanca kitabımızda yazdık, tamam mı? Ters düşmüyor. Yani o detayı öğrenmek isterseniz internet sitemizde var, tamam mı? Şimdi ona girersem o çok uzar. O konu ondan dolayı ben kimse sormasın diye şey yapıyordum. Sen çok zeki adamsın, hemen yakaladın. Şimdi yani o konunun bütün detayları sitede var. Yani fıkıh dersleri yapıyoruz cumartesi günleri. Bütün detaylarını orada anlatıyoruz. Burada sadece özet olarak geçiyoruz. Şimdi yani ağzımızı yıkıyoruz, burnumuzu yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, başımızı mesh ediyoruz. Yani ıslak elimizi başımıza sürüyoruz. İşte ayaklarımızı da yıkıyoruz ya da mesh ediyoruz. Böylece abdest almış oluyoruz. Abdesti bozan şey tuvalete gittiğimiz zaman yaptığımız şeydir. O abdesti bozar. Yani o tuvalete gidildiği zaman, çünkü ayet-i kerimede Allah öyle diyor, sizden biri tuvaletten geldiği zaman diyor. Asıl abdesti bozan şey tuvalette yapılan şeydir. Tuvalet, yani idrar, büyük abdest, yellenme. Bu üç. Bunun dışındaki hanımları ilgilendiren çok önemli bir mesele var. Tuvalette hiç ilgisi olmayan akıntıları, bu akıntı kesinlikle abdesti bozmaz. Bozmaz. Yani Hanefilerin bir kısmı diyor ama bu sonradan ortaya çıkmış bir şeydir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki hanımların da akıntıları vardı. Onlardan bunu mesele yapıp soran bir tek kişi çıkmamıştır. Çünkü ayet gayet açık. Tuvaletle alakalıdır abdest bozma olayı. Bir de cünüp olunursa yıkanmak gerekiyor. Namaz kılmak için. Yani cünüplük, namaz, cünüplükten yıkanma, abdestsizlikten yıkanma namazın şartı. Bunlar olmadan namaz olmaz. Su bulamazsan teyemmüm edersin. Teyemmüm de bir toprak parçasını elini sürüyorsun, bir yüzüne üzülmes ediyorsun, tekrar elini sürüyorsun, kollarını mes ediyorsun. Bu da yıkanma yerine geçiyor. Boy abdesti yerine de geçer teyemmüm, namaz abdesti yerine de geçer. Cünüp olanlar boy abdesti alırlar namaz kılmak için. Yani tüm vücudunu yıkarlar. Tüm vücudunu. O boy abdesti. Aynı mı diye sormak istiyorum. Yani teyemmüm her ikisinde yerine geçer, onu soruyoruz. Evet. Yıkandığımız zaman kurtulmak için yıkandığımız anda aldığımız bir abdest var. Dolayısıyla o boy abdesti. Evet, onu diyenler var da bunun, yani boy abdesti aldıktan sonra ayrıca bir abdest almak gerekmez. Ama ayrıca abdest sünnettir. Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Ayette cünüpseniz namaz kılmak için boy abdesti alın diyor. İkinci bir abdest alın demiyor. Boy abdesti aldın mı namazını kılarsın. Ondan sonra uyku şeyi bozmaz, abdesti bozmaz uyku. Uykuda vücut gevşer, kendinize hakim olamazsınız, yellenme ihtimalinden dolayı abdest bozulacağı söylenir. O da yan üstü yatarak uyuma şeklinde olursa bozulur. Yoksa siz mesela otobüste gidiyorsunuz, tam böyle oturak tam yere oturmuşsa, İstediğiniz kadar uyuyun, abdestiniz bozulmaz. Yani yellenme ihtimaller, mesela insan bir tarafa doğru yayılırsınız da uyluklarından birisi yukarı kalkarsa, vücut gevşediği için yellenme ihtimalinden dolayı abdest bozulur, uykudan dolayı değil. Yok, onu herhalde hiç kimse anlamaz. Yani gece yatıp sabaha kadar falan onu hiç kimse anlayacağını zannetmiyorum. Şimdi burada ben detayı da söyledim. Yani o şey, şimdi yan üstü yattığın zaman zaten yellenme olur. Yani abdesti bozan yellenmedir. Yan üstü yattığın zaman kendine hakim olamazsın. Yellenme olur zaten. Onun için abdest bozulmuş kabul edilir. Ondan dolayı dedim ki, yani oturuyorsunuz, uyluklarınız yerinde ya da ayakta uyuduğunuz zaman vücuda hakim oluyorsunuz demektir. Hakim olamazsanız düşersiniz. Rükûda uyursunuz. Rükûda durabiliyorsanız demek ki kendinize hakimsiniz. Secdede normal secde yapar gibi durabiliyorsanız, bazı kadınlar mesela, bizim bir tane şey var, yakınımız var, secdede uyur kalır. Hazır gitmişken bir daha kalkmaz. Şimdi orada yığılırsa abdesti bozulur ama secdedeki vaziyetini bozmuyorsa kendine hakim demektir. Şimdi evet. Deliksiz çorap olur mu? Yani çorabın bakın altındaki yırtık, meslerle ilgili yırtığın anlamı şudur. Onları bir mes olarak kullanamazsınız. Ayağınızdan kendiliğinden çıkar. O şekilde bir yırtıktır. Ya da zaten ona çorap denmez. Ayağınızı gösterir. O şekilde yırtık çorap zaten giyilmez. Yok zaten giyilmez o şekilde yırtık çorap. Gusül abdesti namazın şartıdır. Başka bir şeyin şartı değil. Hemen yıkanmak şudur. Mesela yatsı namazını kıldıktan sonra cünüp olursanız sabah namazı gelinceye kadar yıkanmanız farz değil. Sabah namazını kılmanız gerektiği an yıkanmadan kılamadığınız için cünüplükten yıkanmak farz olur. Yani cünüplükten yıkanmak sadece namazın farzıdır, başka bir şey değil. Namazın farzıdır. Namaz kılacaksın. Dolayısıyla akşamdan cünüp olduysan uyursun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapıyormuş. Çünkü namaz kılacağın zaman kalkar yıkanırsın. Hemen yıkanman gerekmez. Şimdi namaza başlıyoruz. Namaz için kıbleye dönmek farz. Kıbleye dönmek farz. Ayakta duruyoruz, rükû yapıyoruz, secde yapıyoruz. Bunda tabii kitap bizim siteye bakarsanız orada da detaylı bir şekilde şeyler var. Kitaplarda da var. Hiç namaz kılmasını bilmeyen de birisinin yanında durur, namazını kılar. Ama namazı mutlaka kılmak lazım. Bir adam şimdi Müslüman oldu, yatsıyı mutlaka kılacak. Hiçbir şey bilmiyor. Kız. Namaz CD'si varmış, ücretsiz dağıtıyor. Tamam, Allah razı olsun. Şimdi burada başka sorular var. Onlara da şey yapayım. Peygamberimize kurban kesmek için para topluyormuşlar. Bana ne demek? Hadi oradan demek lazım adama. Sen hayır yapıyorsan yap. Böyle din büyüklerini kendi emellerine alet edenleri iyi bir sopaya çekmek lazım Allah rızası için. Böyle terbiyesizlik olmaz. Sen bir şey yapıyorsan yap. Ne milletten para topluyorsun? İşte bu din istismarıdır, başka bir şey değil. Peygamberimize kurban kesecekmiş. Ne demek peygamber yok? Allah rızası için kesersin, biter işte, o kadar. Peygambere salavat getirilir. Hocam televizyonlara beyanet verirken sözünüzün işlerine gelen bölümünü yayınlamalarına müsaade etmeyiniz. Olur, bana sorarlarsa etmem. Söz. Hocam onu ben sordum. Kurban olayında biliyorsunuz 5 saniye 10 saniye konuşturdular. Hemen Beyaz Hoca'ya bağladılar. Ve Kara Hoca'ya mı bağlanacaklar? Yani o bakımdan söylüyorum. Beyan verirken deyin ki yayın tam yayınlayın. Ya beni alet etmeyin. Şimdi bunun bir tek yolu var. Hiç beyanet vermeyeceksin. Ben epey zamandır gazetelere röportaj yapmıyorum bu yüzden dolayı. Yani gazetecilere şey yapıyorum. Orada şey oranın haber müdürü ya da öbür tarafın yazı işleri müdürü istediği şekli veriyor. Muhabirlerin herhangi bir etkisi olmuyor. Evet, neyse, onlar herkes kendi yapacağını yapar, ne yapalım. Yani o sizin dediğiniz çok haklı, çok haklı da kendi televizyonumuz olacak ki o konularda şey yapalım. Ya hiç beyanet vermeyeceğiz veya bunlardan kurtuluş yok. Maalesef öyle. Peki burada bir şey daha var galiba. Sünnetin terkinden peygamberin şefaatinden mahrum olunur mu? Böyle bir şey söz konusu yok. Yani şefaatine mahrum. Yani sanki bu Allah için, bu peygamber için Allah'a da memnun edeceğim. Peygamberden hayır, öyle bir şey yok. Allah'a memnun ettin mi peygamberden memnun olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti basite alınamaz. O öyle bir şey yapıyorsa biz de yaparız. Burada mesele şudur. Yani illa da herkes, mesela Ebu Bekir radıyallahu anh, bir de Hazreti Ömer miydi? Yani her sene kurban kesmiyorlardı. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer de galiba. Her sene kurban kesmiyorlardı ki millet bunu farz diye algılamasın. Ama kurban mutlaka kesmek lazım. Şehitlerin şefaat hakkı var mı? Allah kime şefaat yetkisi verecek onu biz bilmiyoruz. Belki hiç kimseye vermeyecek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bizim bildiğimiz manada bir şefaat yok zaten. Yani kimse kimseyi kurtaramıyor. Allah-u Teala belki hiç kimseye şefaat yetkisi vermeyecektir. Onu da bilmiyoruz. Verecekse istediği kişiye, istediği kişi için verecek. Sen gel şuna şefaat et. Olay öyle. Şeyde, evet. Yani Cenab-ı Hakk'ın izni olmadan kimse kimseye şefaat edemez. Ayetinden önce Allah diyor ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ Size rızık olarak verdiğimiz şeyden harcayın. مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمُ Size bir gün gelmeden önce ki لَا بَيْعُنْ ف۪يهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاءَ O gün ne alışveriş olacak, ne dostluk, ne de şefaat. Şefaat olmayacak diyor Allah-u Teala. Yani bizim beklediğimiz manada bir şefaat yok. Bir başka ayet-i kerimede de لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Yani onlar şefaata güç yetiremezler. Sadece Allah'ın razı olduğu kişi lehine, hakkında söz söylemesine müsaade ettiği kişi lehine. Yani şuna, bizim zaten beklediğimiz o değil. Destek olmak, yardımcı olmak falan, birlikte olma manasına da gelir. Ben ne bileyim misal 85, oku bakayım hangi ayet? Benim kafam bir kompütür değil yani. Efendim? O tamamen bu dünya ile alakalı olur. Men yeşfa şefaaten haseneten yekun lehu nasip bu dünya ile ilgilidir. Bu bir adama destek vermek. İyiliğe destek vermek, kötülüğe destek vermek. O tamamen bu dünya ile alakalı olur. O ayet-i kerime. Peki, böylece dersimizi bitirmiş olalım. Şimdiden bayramınızı tebrik ederiz.